วิธีช่วยตัวเองให้สบายคลายทุกข์สวดบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนหมายเหตุคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแล้วมาอธิษฐานจิตว่าขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจแล้วสำรวมจิตสวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดไปจนกระทั่งนั่งสวดเมื่อยแล้วก็นอนสวดจนนอนหลับพอว่างจากการคิดการพูดอย่างอื่นเมื่อไรสวดทันทีแล้วจิตจะได้ไปอยู่กับบทสวดนี่จะได้สบายเวลาที่จิตของเรายังไขว่คว้ามันไม่มีที่ยึดมั่นถ้ามันยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะได้รับความสบายต้องพยายามช่วยตัวเองนี่แหละคือวิธีช่วยตัวเองให้สบายอยู่ที่ตรงนี้เราอย่าไปเที่ยวหาสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์ที่ไหนมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าเราไม่ช่วยตัวเอง